smażeniu ryb, placków czy frytek. Znał tylko imię pracodawcy, nawet nie nazwisko, tylko pisał, że u pana Zenka na rogu tam i tam smażył placki od wtedy i wtedy i nie dostał wynagrodzenia. No jest to trudne do rozwiązania, nic załatwienia. Umowa o pracę to podstawa, muszą być w niej określone czas pracy, wynagrodzenie, ale nie tylko. Pracodawca, nie wpisując do umów, dał jakiś kąt do mieszkania, a jednocześnie potem odliczając od wynagrodzenia, jakby po prostu był to hotel pięciogwiazdkowy, czy za to, że młody człowiek jadł obiady, również było to odliczane. Specjaliści prawa pracy będą w Kołobrzegu do niedzieli, potem jeszcze w Międzyzdrojach i w Mielnie. W Trójce kolejne informacje o 16:00. Zapraszamy. Na najbliższe godziny synoptycy zapowiadają gwałtowne burze. Najgorzej ma być na południu i na zachodzie. Jutro bez zmian, od 28 na Pomorzu Zachodnim do 32 stopni na Podkarpaciu. Burze po południu możliwe wszędzie, z wyjątkiem Podlasia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Arbuzy na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 99 groszy za kilogram. O walorach arbuzów mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Arbuzy doskonale orzeźwiają. Należy je przechowywać w temperaturze pokojowej i schładzać tuż przed podaniem. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne, soczyste arbuzy. Jedynie za 99 groszy za kilogram. Arbuzy teraz tylko 99 groszy. Co tydzień coś nowego. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Ania Rusowicz. Wybrałam świadome życie. Andrzej Grabowski. Jak mnie wychowano. Przeciętność to za mało. Urodyzm atakuje. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą Cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Ten sygnał nieomylnie wskazuje, że rozpoczęliśmy drugą godzinę, właśnie pierwszą godzinę, po drugiej, która była poprzedniej. Po pierwszej, która godzinie. Była pierwszą godziną, chociaż była o drugiej, bo to była 14:00. Była o drugiej, ale była drugą godziną, bo dodatkową. Chociaż była pierwszą, bo od niej zaczęliśmy. Ale teraz jest pierwsza godzina, ta co zawsze. Tak, mimo tego, że jest to nasza druga dzisiaj godzina z Państwem. Ale przejściowo. Tak, i ci, którzy słuchają nas teraz w Wielkiej Brytanii, słyszą nas 8 minut po godzinie drugiej, bo tam u nich jest teraz godzina druga. A skąd ty wiesz? Masz angielski zegarek? Tak, słyszałam. A jeszcze nie ma Zosi, tylko jest teraz Iwonka Kunewa przy konsolecie. Tak, tutaj jest to pierwsza dzisiaj dla godzina. Tak, jest to pierwsza godzina, mimo że druga, która jest pierwsza. A Darek Pieruk jest z nami już drugą godzinę. Chyba, że tak, sobie poszedł, tak, bo uznał, że... Niewykluczone, nie, jest, że jest już tam, jest daleko. Jest, tak? Jeszcze jest na obiekcie. No więc pierwsza piosenka, mimo że to druga godzina. O tym... Aha, temat przypomnijmy. Co można robić na wakacjach? Banalne. Mówiliśmy o tym. Na wakacjach, pędząc po plaży złocistej, żeby się jeszcze bardziej rozerwać, można puścić sobie latawca. Silk and silver moon. Była bardzo stara piosenka. Która mi się podobała. I to tak, jak dawno nie podobało mi się nic, co pan zagrał. Tak? A znałaś ją wcześniej? Nie. Nie? Kites, Latawce. To jest piosenka z dawnych lat takiego zespołu Simon Dupree and the Big Sound. I od razu mi się nadała okazja, żeby ją przy wakacyjnym temacie przypomnieć. Myślałam przez ten czas, kiedy jej słuchałam, co jeszcze można puścić na plaży i wymyśliłam tak, można puścić oczko do kogoś. Można. Można, chociaż, przepraszam, nie znoszę używać słowa tego w tym kontekście, można puścić sobie jakąś muzykę. Tak, ewentualnie w ramach żartu, to nie jest dokładnie puścić, ale można komuś spuścić powietrze z materaca. Albo spuścić komuś, jak to się mówi, manto? Bańki. Aha. Ale po co od razu te gwałtowne zajęcia w czasie upału? I chyba już bym w ogóle chciała nie kontynuować tego tematu. Więc mamy temat wakacyjny, a ja przypomnę, że 71335 i ewentualnie man@polskieradio.pl to jest szansa na kontakt. Jeszcze chciałam zapytać, bo moja piosenka będzie troszkę nawiązywać do plaży, bo zanim pojawiło się to niepokojące puszczanie, to mówił pan o tym, że tak się biegnie po tej plaży, tak swobodnie i tak... No bo jak stoisz w miejscu, to lata wietrze ja nie wiem, uniesie. Ja wiem, ale jak się tak biegnie po plaży, to nie boi się pan na przykład, że jakaś meduza rozdepcze ją pan? Boję się, że mogę się skaleczyć, na przykład ostra muszelka może mi przeciąć bursztynek. Stopę. Bursztynek maleńki między paluszki wejść. Ości po szprotce albo puszka po sardynkach. Mhm. Niestety, o, taki apel. Sprzątajmy po sobie na plaży. W grajdołku nie zostawiajmy śmiecia. Nie. A ryby prosi się i muszelki o wracanie do morza. Nie pozostawanie na brzegu. Szczególnie żywe, tak. Bo redaktor Mann lubi biegać po plaży z latawcem. No i wtedy mogę się... Skaleczyć. Skaleczyć, mieć kontuzję. Nie chciałbym tego. Nie chciałbym. Ja pójdę o krok dalej. Dosłownie. Bo ja wejdę do tego morza. No i co? Swimming. Rzeczywiście, nie wpadłem na to. Tyle razy byłem na plaży. I nigdy. I nigdy. Koncertowej wersji Florence and the Machine Swimming. Florka zawsze dobrze robi. Jakoś mam słabość do niej. No więc chciałem teraz powiedzieć, że w związku z wielością zajęć, które w czasie wakacji można wykonywać, niektóre z nich przez osoby, nazwijmy to dość surowo patrzące na wybryki innych, mogą być uznane za marnowanie czasu. Bo są takie osoby, które uważają, że urlop owszem, wakacje owszem, ale trzeba je produktywnie spędzić. Albo fizycznie się rozwijając, albo intelektualnie. Na przykład z ciekawą książką naukową. To już było, było o czytaniu w łóżku, to była ostatnia moja piosenka. Naukowej? Tego Emily Haynes nie uściśliła, ale to z pewnością była co najmniej encyklopedia wielotomowa. No mogła być tak, z ilustracjami ewentualnie. No w każdym razie dlatego wybrałem teraz piosenkę pod tytułem Wasting Time, czyli marnowanie czasu. Jest to jedna z czynności na wakacjach spotykanych, nieprawdaż? To już tak pan zawiesił, czy oczekuje pan na moją odpowiedź? No, bo jeśli chciał pan zawiesić, to ja teraz zrobię pauzę, po której wyjdzie piosenka. No to tak zróbmy. I już. We found a way to the city. We were lost when we first arrived. Finding a home wasn't easy, harder than I realized. I joined the queues for the handouts and heavy lifting for some cash in my hand. It's hard work, but at least I gotta pay some money for the weekend. Come on, everybody, back to mine. quiz. It's all sutures, novelty ties. I'm not a fan of retirement plans. I refuse to change my way of life. Come on, everybody, back to mine. Only one thing on my mind is having a good time, good time. I'm not living for the weekend. We do this every night. I'm not living for the weekend. We're all just wasting time. I'm not living for the weekend. I'm not living for the weekend. I'm not living for the weekend. I'm not living for the weekend. To była grupa, jeśli kogoś to interesuje, Stone Gods. Domyśla się pan, że nie jestem w tym kręgu. Wiem, no ale trudno, no musi być jakaś równowaga obok tych troszeczkę, nazwijmy to, przemelancholizowanych wykonawców z twojej strony, coś żywszego ode mnie. To teraz ode mnie będzie melancholijnie, ale... Za niespodzianka. Ale się rozkręci. Tak? Tak. To piosenka, nie odważyłabym się powiedzieć, turystyczna, ale można jakoś pod nasz dzisiejszy temat ją podpiąć, bo na razie byliśmy głównie w podróży. Ja już byłam dwa razy w łóżku, bo tam spałam i czytałam. Ja byłem na plaży. Pan był na plaży, robiąc rzeczy, o których nie chcę nawet myśleć. A teraz idziemy do lasu. A w lesie to dopiero jest możliwość. O właśnie. I znając mnie i moje możliwości, to ten tytuł jest jak szyty na miarę, jak pana koszula. Lost in the Woods. O tak. O tak. Czyli nie jesteś chodzącym ludzkim kompasem? Nic a nic. Lost in the Woods, The Afghan Weeks. Oj, tak, niestety. No, nie. Nie, no, no wiesz, nie. Zespół lubi, ale taka piosenka, no nie. No. Wie pan co, panie Wojtku, jakby pan się zgubił w tym lesie, to bym tam pana zostawiła. No, wiem, oczywiście, że tak. Ja bym sobie wtedy wyjął taki maleńki odtwarzacz. Nim sobie Pink Floydu zaczął puszczać. Myślałam, że latawiec. I wszystkie zwierzątka by się zbiegły i by małymi pana zjadł. Rączkami klaskały wiewiórki. Mamy dwie różne bajki, panie Wojtku. Dwie zupełnie różne. No trudno. No muszą się, skoro wybrałem taką współautorkę, no muszą takie pieśni się pokazywać. Ja teraz będę wygrzebywał z mroków historii i to zrobię coś niekonwencjonalnego, bo wydawałoby się, że skoro czynności wakacyjne, a teraz w dobie swobody podróżowania, nawet przy kłopotach z amerykańską wizą, można by na Hawaje się ruszyć, albo przynajmniej na zachodnie wybrzeże, a tam na falach Pacyfiku deska i co? Prasowanie. Nie tam. Tylko takie skojarzenia. No więc surfing. A skoro surfing, to Beach Boys. I można by wybrać parę super znanych przebojów przed lat, właściwie już nudnych przez swoją powtarzalność. Jako niekonwencjonalny disc jockey wynalazłem po pierwsze zespół o wiele mniej pamiętany niż The Beach Boys. Duet taki kalifornijski Jan and Dean. Patrzę w twoje oczy głęboko. Nic kompletnie, dobrze. Oni mieli szereg w latach 60., w końcówce 50. i 60. przebojów surfowych, ale przeglądając ich dorobek, znalazłem niespodziewaną zupełnie piosenkę. Mianowicie zatytułowaną Sidewalk Surfing. Czyli już wtedy oni propagowali deskorolkę skaterów, którzy jeszcze nie byli tak rozprzestrzenieni na świecie jak dzisiaj. No i stąd moja radość, że rzadko pojawiająca się na antenie piosenka o czynności wakacyjnej, czyli skate na chodniku. Tylko tak słucham o tym przełomie lat 50. i 60. O co ci chodzi? I zaczynam się obawiać, że kiedyś przyniesie pan muzykę starszą niż ocean. Ale oczywiście, że mogę przynieść. Mam to na osobnej półce, tylko temat mi na razie nie podszedł. O co ci chodzi? Dlaczego nie lubisz starych, dobrych piosenek? Bo są tylko stare. Współczesne nudziarstwo. Grab your board and go sidewalk surfing with me. Don't be afraid to try the newest sport around. Bust your buns, bust your buns down. It's catching on in every city and town. You can do the tricks the surfers do. Just try a Quasimodo or the coffin too. Why don't you grab your board and go sidewalk surfing with me? You'll probably wipe out when you first try to shoot the curve. Bust your buns, bust your buns down. Taking gas in a bush takes a lot of nerve. There's hopscotch, bodads, and pedestrians too. Bucket, shock, kaya, punk, and now escape right on through. Why don't you grab your board and go sidewalk surfing with me? Skateboard with me. Grab your board and go sidewalk. sidewalk surfing with me. Powtórzę, Jan and Dean. Może kiedyś będziesz mogła popisać się wiadomością, że wiem, ani o tym surfowaniu na chodniku, tak. Nie, wyobrażałam sobie już pana na tej deskorolce. Na deskorolce? Z matą cukrową w ręku. Nie, lata w taki upał, to ale się... Ale zamordyzowałaby upadek. Cały człowiek się klei tym, nie, to wolałbym z jakimś napojem chłodnym. Ale mógłby się pan oblać. Watą? Nie, napojem chłodnym. Kubeczki z nakrywką, słomeczka. A słomeczkę to mógłby pan sobie wbić, jakby pan upadł? No tak. Ja się tak o pana troszczę. Mógłbym się wręcz zabić napojem chłodzącym. Tak. Oczywiście, o ile wcześniej nie wykończyłaby pana na plaży puszka sądynek. No widzisz, no widzisz ile zagrożeń dla szybko biegającego po piachu. Ale zagrożenie, zdaje się, szykuje się muzycznie. Po piachu skate? Nie. No, a to nie pan na tej deskorolce. To pan jest taki, jak jest multitasking taki ma pan wakacyjny. Nie no wiem, jaki jest na to polskie. Jestem dość wszechstronny. Wszechstronny, właśnie. Fizkulturę, tak. Mogę, jadąc na surfboardzie miejskim, jeszcze ćwiczyć ekspanderem. Oczywiście. Poza tym w jednej dłoni latawiec, w drugiej dłoni napój. W drugiej hantle. I już masa mięśniowa się buduje. No zapowiedz coś, albo bredzimy. Nie wiem dlaczego, ale przypętał mi się jeszcze kołnierz ortopedyczny. To na wszelki wypadek warto mieć pod ręką, oczywiście. Ale byłoby panu ciepło. No tak. Teraz dość niezwykły utwór, odważę się tak powiedzieć. Aha, już się boję. Bo Filipa Glassa chyba jeszcze w dziejach naszej tonacji nie było. Chyba nie było. No właśnie. Tak się składa, że jeśli chodzi o czas wolny, a wakacje to przecież tak je rozumiemy jako czas wolny, uwielbiam tańczyć, więc chciałam, żeby ten motyw uwielbiam pojawił tańczyć? Się. A dlaczego akurat Filip Glass do tańca? Bo ma płytę, która składa się z samych tańców. One nie brzmią tanecznie. Tak się spodziewałem. Ale tytuły są jak najbardziej. Ale może po prostu wymienić tytułów i przejść do następnej płyty? To byłoby płyty? Dość nieskomplikowane, bo to jest taniec 1, taniec 2, taniec 3, taniec 4. Rozumiem. Teraz przepięknie zagra taniec 8. Thank you. My te audycje razem robimy. Szczęśliwi czasu nie liczą, panie Wojtku. Ale gdybyśmy jakąś tam w przybliżeniu rzucić jakąś wartość. 4 lata? No więc chciałem powiedzieć, że mimo tych lat, które spędziliśmy wspólnie w studiu, ty zwyczajnie mnie nie znasz. Ponieważ ostrzegałaś mnie na poprzedniej piosence, żebym się przygotował na coś, co mi się nie będzie podobało. Nieprawda, będzie ja długie, tylko powiedziałam, żeby się pan nudne. Przygotował, że będzie delikatnie, więc żeby przygotował pan dynamiczną muzykę, ponieważ dbam o różnorodny charakter audycji. A to mi się bardzo podobało. Absolutnie przez chwilę nie było nudne dla mnie i było świetne. Panie Wojtku, to pomylił pan moje... Ja uprzedzałam pana, że coś będzie nieładne do czegoś innego. Już pan projektuje sobie moje... nieatrakcyjne utwory na te ciekawe. Wydaje mi się, że i tak mnie nie znasz, ale to lepiej. Będę dla ciebie przez następne lata nieodgadniony. No dzisiaj na przykład dowiedziałam się, że sam sobie pan szyje. No. A czy konfekcję damską też? Bo mam jedną sukienkę do wykonania. Ale jak się ubieram w damskie? Nie, ale że dla mnie, to mam na myśli. No nigdy nie szyłem dla kobiety. Zacząłem w liceum, kiedy uszyłem sobie żółtą koszulę. Myślałam, że żółtą łódź podwodną. Jeszcze jej nie było w ogóle. Myślisz, dobrze, daty kojarzyć. A rzeczywiście, tak. Żółtą koszulę uszyłem. Do pewnego momentu ona się nie nadawała do noszenia. Wróćmy teraz do piosenek o tym, co można robić w czasie wakacji. Spodnie podobno ciężko się szyje. Spodnie? Bo ja wiem, na drutach można zrobić. Na wakacje... W poprzedniej godzinie mówiłem, że można udać się pociągiem, ale można też udać się samochodem. I teraz, po tych wszystkich euro, po tych wszystkich wyjątkowych wysiłkach naszych ministrów i wykonawców, mamy rosnącą sieć autostrad. W związku z tym piosenka Turnpike, czyli płatna autostrada, to jest właśnie to miejsce, które pozwoli nam dotrzeć na wakacje. Ale o autostradach już było w poprzedniej godzinie. Jaki autostradę był? No Organek był z autostradą. Ale Organek miał minutę 15, był króciutki. 49 minut. Nie... No więc właśnie, a teraz będzie ten pajk, amerykańska autostrada. I to jest dłuższa, tak? Dłuższa, autostrada. A zdecydowanie. Chciałbym podkreślić po raz nie wiem który moją oryginalność, bo takim prostym rozwiązaniem, skoro autostrada, to highway to hell i już z powrotem, a tu Panie nie. Panie Wojtku, my byliśmy w piekle i na szczęście jesteśmy z powrotem. Nie, byliśmy tylko po prostu na szybko jadącym jakimś pojeździe, który dojechał cały i zdrowy na miejsce. Dowrót piekieł. I zawrócił. I zawrócił. No, i teraz przyłożysz pewnie jakąś. A teraz się pan rzeczywiście troszkę pomęczy. Nie pierwszy raz. tutaj nie chciałabym za daleko podążać moją ścieżką skojarzeń, no ale na wakacjach, no... Aha, czy więc jeszcze nie na temat? Nie, jest na temat, tylko chyba nie chcę za dużo o tym temacie mówić, bo nas słuchają dzieci, młodzież i... oraz państwo. 16 za 11 minut. No właśnie, no ale czasem, nie wiem, wypije się kieliszek wina w gorącym słońcu, potrafi uderzyć do głowy kieliszek wina. To trzeba odmówić, nie pić. Ale nie wiadomo, że uderzy kieliszek wina. Nie wiadomo, wiadomo. W opale uderzy. Aha. No ale czasem na przykład, nie wiem, no różne zdarzają się sytuacje. Do czego dążysz? Do piosenki zatytułowanej Drunk Girls. No nie, no to są wakacje. No a kiedy jak nie wtedy? W no? ciągu dnia? Wieczorem. Nie, wieczorem na plaży. Pan tam gdzieś jedzie na tej na swojej... Na plaży i potem do wody? Nie, nie pod do wody. Wpływem? Nie wolno do wody pod wpływem. No. Wtedy należy, nie wiem, robić takie uhu, jak pan przejeżdża na deskorolce z latawcem. Żeby pozdrowić. Tak właśnie. No to ewentualnie. No i oto przyszedł moment zakończenia. Co na koniec tych wakacji? Przypadło to mnie, żeby wybrać piosenkę. wybrałem coś takiego, czego sam nigdy, nie, raz to robiłem, ale jest to czynność na wakacjach, tylko niestety wymagająca wczesnego wstawania. Panie Wojtku, my na pewno chcemy usłyszeć, o co chodzi? Tak, ławienie ryb, wędkowanie. To jest na koniec. Doktor John, proszę państwa, ruszam na ryby, a my ruszamy przygotowywać następną audycję. Yeah. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę, masz jeden cel – być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą – 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Wtorek, 29 lipca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Kolejny dzień i znów co najmniej 100 osób zabitych to ofiary ataków Izraela na Strefę Gazy. Za chwilę relacja naszego reportera, który jest w strefie działań wojennych. Mężczyźni, którzy skatowali na śmierć młodego kierowcę, zostaną za kratami. Do tragedii doszło w Bełchatowie. Niemal wszyscy jej uczestnicy byli pijani. Przyłapanych na malowaniu graffiti skazuje na rysowanie komiksów, a hakerów na uczenie za darmo informatyki. Za chwilę o wyrokach sędziego z Hiszpanii. Tylko dzisiaj zginęło już co najmniej 100 osób, jest wielu rannych. Serwis zaczynam od sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo trwa tragiczna w skutkach ofensywa wojsk Izraela na Strefę Gazy. W trakcie zmasowanej akcji z powietrza, ziemi i morza zaatakowano wiele strategicznych celów. Wśród nich jest m.in. jedyna elektrownia w tym regionie. Jak donosi specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski, w tej chwili prawie w całej strefie nie ma już prądu. Izraelska armia przeprowadziła tej nocy w Gazie ponad 60 nalotów. Pociski spadły m.in. na elektrownię w Gazie, powodując pożar zbiorników z paliwem. Zniszczony został także generator parowy. To spowodowało, że mieszkańcy Gazy są teraz niemal całkowicie pozbawieni prądu. Już wcześniej energia była w domach jedynie 4 godziny na dobę. Teraz prąd mają jedynie ci, którzy mają własne generatory. Także i im może wkrótce zabraknąć prądu, bo benzyny jest mało, a jej cena wciąż idzie w górę. W Gazie brakuje jednak nie tylko prądu. Po wczorajszych bombardowaniach długie kolejki ustawiają się przed piekarniami. W niektórych miejscach w kolejce po chleb trzeba czekać nawet 2 godziny. Ludzie wykupują też ze sklepów wodę i baterie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Ze Strefy Gazy płynie wiele sprzecznych informacji. Kilkanaście minut temu agencje podały, że Palestyńczycy deklarują 24-godzinny rozejm i apelują do Izraela o jego przyjęcie. Chwilę później Hamas zaprzeczył tym doniesieniom. Jak mówi rzecznik islamistów, tak długo jak Izrael będzie bombardował cele w Gazie, tak długo nie będzie rozejmu. Liczba ofiar trwającego od ponad 3 tygodni zaostrzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie sięgnęła już 1200 osób po stronie palestyńskiej. Zginęło też 56 izraelskich żołnierzy. Radość i nadzieje na lepszą przyszłość w locie. Nasz narodowy przewoźnik jest bardzo zadowolony po tym, jak Komisja Europejska zgodziła się na pomoc publiczną dla spółki. To oznacza, że nie będzie musiał oddawać 400 milionów złotych, które dostał z państwowej kasy. Urzędnicy w Brukseli podjęli taką decyzję między innymi dlatego, że polska firma zaczęła reformy i oszczędności. LOT zwolnił już sporo pracowników i zlikwidował niektóre połączenia, mówi jego rzecznik Beata Pijanowska-Kuras. Ze spółki musiała odejść część pracowników biurowych. W plan restrukturyzacji jest wpisana tak zwana kompensacja, czyli my musieliśmy oddać rynkowi częściowo za to, że otrzymaliśmy pomoc publiczną. Musieliśmy zrezygnować z niektórych połączeń, między innymi z połączeń zagranicznych z regionów, z kilku innych połączeń na trasach europejskich. Reformy mają się zakończyć za rok i wtedy LOT znów będzie mógł rozbudowywać siatkę połączeń. Spółka przez wiele lat przynosiła straty i groził jej upadek. W ubiegłym roku po raz pierwszy od wielu lat miała zysk. Zarobiła na czysto 26 milionów złotych. Sąd wydał decyzję o 3-miesięcznym areszcie dla 5 mężczyzn podejrzanych o śmiertelne pobicie 25-latka w Bełchatowie. Do tragicznego zdarzenia doszła w nocy z soboty na niedzielę. 25-latek uderzył w samochód prowadzony przez młodą kobietę. Był pijany, miał ponad 3 promile we krwi. Po stłuczce podeszło do niego kilku mężczyzn. Wdali się z nim w awanturę, po czym brutalnie go skatowali. Okazało się, że niemal wszyscy byli pijani. Rzecznik prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, Sławomir Mamrot. Sąd rejonowy w Bełchatowie podzielił stanowisko prokuratury o zastosowanie wobec wszystkich 5 podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania, stosując ten środek na okres 3 miesięcy. 5 mężczyznom w wieku od 28 do 34 lat przedstawiono zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym, grozi im od roku do 10 lat więzienia. Ukończyć szkołę albo przeczytać książkę. Takie wyroki słyszą młodzi ludzie w Granadzie, bo tamtejszy sędzia Emilio Calatayud uważa, że najlepszym sposobem na ograniczenie przestępczości jest nauka. Sędzia sam daje przykład, uczestnicząc w letnich wykładach zorganizowanych przez Uniwersytet w San Sebastian na północy Hiszpanii. Ewa Wysocka. Calatayuda surową i skuteczną karą dla młodego łamiącego prawo jest nie zakład poprawczy czy więzienie, ale skazanie go na ukończenie szkoły średniej i to w przyspieszonym trybie. Sędzia wielokrotnie wydawał takie wyroki. Przyłapanych na malowaniu graffiti skazywał na narysowanie komiksu, a hakerów na uczenie za darmo informatyki. Nie mam wątpliwości, że trzeba podnieść poziom edukacji i przywrócić skalę wartości. Za każde wykroczenie popełnione przez dziecko winę ponosi cały